ละถึง 3. ตถาคตรู้ชัดปฏิปทาที่ถึงภูมิทั้งปวงตามความเป็นจริงการที่ตถาคตรู้ชัดปฏิปทาที่ถึงภูมิทั้งปวงตามความเป็นจริงนี้เป็นกำลังของตถาคต 4. ตถาคตรู้ชัดโลกที่มีธาตุหลายชนิดมีธาตุที่แตกต่างกันตามความเป็นจริงการที่ตถาคตรู้ชัดโลกที่มีธาตุหลายชนิดมีธาตุที่แตกต่างกันตามความเป็นจริงนี้เป็นกำลังของตถาคต 5. ตถาคตรู้ชัดว่าหมู่สัตว์เป็นผู้มีอัธยาศัยต่างกันตามความเป็นจริงการที่ตถาคตรู้ชัดว่าหมู่สัตว์เป็นผู้มีอัธยาศัยต่างกันตามความเป็นจริงนี้เป็นกำลังของตถาคต 6. ตถาคตรู้ชัดว่าสัตว์เหล่าอื่นและบุคคลเหล่าอื่นมีอินทรีย์แก่กล้าและอินทรีย์อ่อนตามความเป็นจริงการที่ตถาคตรู้ชัดว่าสัตว์เหล่าอื่นและบุคคลเหล่าอื่นมีอินทรีย์แก่กล้าและอินทรีย์อ่อนตามความเป็นจริงนี้เป็นกำลังของตถาคต 7. ตถาคตรู้ชัดความเศร้าหมองความผ่องแผ้วแห่งฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติและการออกจากฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติตามความเป็นจริงการที่ตถาคตรู้ชัดความเศร้าหมองความผ่องแผ้วแห่งฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติและการออกและถึงตามความเป็นจริงนี้เป็นกำลังของตถาคต 8. ตถาคตระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้างและถึงระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้นี้เป็นกำลังของตถาคต 9. ตถาคตเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดและถึงด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แลการที่ตถาคตเห็นหมู่สัตว์ละถึงด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์นี้เป็นกำลังของตถาคต 10. ตถาคตทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันการที่ตถาคตทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นกำลังของตถาคตที่ตถาคตอาศัยแล้วปฏิญญาฐานะที่องค์อาจบรรลือสีหนาถประกาศพรหมจักรในบริษัทภิกษุทั้งหลายกำลังของตถาคต10ประการนี้แลที่ตถาคตมีแล้วเป็นเหตุให้ปฏิญญาฐานะที่องค์อาจบรรลือสีหนาถประกาศพรหมจักรในบริษัทอธิมุตติปทะสูตรที่2จบสามกายสูตรว่าด้วยธรรมที่พึงละทางกายภิกษุทั้งหลายธรรมที่บุคคลพึงละทางกายแต่ไม่ใช่ทางวาจาก็มีธรรมที่บุคคลพึงละทางวาจาแต่ไม่ใช่ทางกายก็มีธรรมที่บุคคลพึงละทางกายก็ไม่ได้ทางวาจาก็ไม่ได้แต่พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้ก็มีธรรมที่บุคคลพึงละทางกายแต่ไม่ใช่ทางวาจาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ต้องอาบัติบางส่วนที่เป็นอกุศลทางกายเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายใคร่ครวญแล้วว่ากล่าวภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าท่านนั้นแลเป็นผู้ต้องอาบัติบางส่วนที่เป็นอกุศลทางกายจะเป็นการดีหนอที่ท่านจะละกายทุจริตบำเพ็ญกายสุจริตภิกษุนั้นถูกเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายใคร่ครวญแล้วว่ากล่าวอยู่จึงละกายทุจริตบำเพ็ญกายสุจริตนี้เรียกว่าทำที่บุคคลพึงละทางกายแต่มิใช่ทางวาจาธรรมที่บุคคลพึงละทางวาจาแต่ไม่ใช่ทางกายเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ต้องอาบัติบางส่วนที่เป็นอกุศลทางวาจาเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายใคร่ครวญแล้วว่ากล่าวภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าท่านนั้นแลเป็นผู้ต้องอาบัติบางส่วนที่เป็นอกุศลทางวาจาจะเป็นการดีหนอที่ท่านจะละวจีทุจริตบำเพ็ญวจีสุจริตภิกษุนั้นถูกเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายใคร่ครวญแล้ว ว่ากล่าวอยู่จึงละวจีทุจริตบำเพ็ญวจีสุจริตนี้เรียกว่าทำที่บุคคลพึงละทางวาจาแต่ไม่ใช่ทางกายทำที่บุคคลพึงละทางกายก็ไม่ได้ทางวาจาก็ไม่ได้แต่พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้เป็นอย่างไรคือโลภะความโลภที่บุคคลพึงละทางกายก็ไม่ได้ทางวาจาก็ไม่ได้แต่พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้โทสะความประทุษร้ายโมหะความหลงโกธะความโกรธอุปนาหะความผูกโกรธมักขะความลบหลู่ปลาสะความตีตัวเสมอมัจฉริยะความตระหนี่ที่บุคคลพึงละทางกายก็ไม่ได้ทางวาจาก็ไม่ได้แต่พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้ความริษยาอันชั่วที่บุคคลพึงละทางกายก็ไม่ได้ทางวาจาก็ไม่ได้แต่พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้ความริษยาอันชั่วเป็นอย่างไรคือเมื่อคหบดีหรือบุตรของคหบดีในโลกนี้สมบูรณ์ด้วยทรัพย์ข้าวเปลือกเงินหรือทองทาสหรือผู้เข้าไปอาศัยของคหบดีหรือบุตรของคหบดีคนใดคนหนึ่งมีความคิดอย่างนี้ว่าฉะไหนหนอคหบดีหรือบุตรของคหบดีนี้จะไม่พึงสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ข้าวเปลือกเงินหรือทองอันหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้ได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเภสัชบริขารมีความคิดอย่างนี้ว่าฉะไหนหนอท่านผู้นี้จะไม่พึงได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเภสัชบริขารนี้เรียกว่าความริษยาอันชั่วความริษยาอันชั่วที่บุคคลพึงละทางกายก็ไม่ได้ทางวาจาก็ไม่ได้แต่พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้ความปรารถนาอันชั่วที่บุคคลพึงละทางกายก็ไม่ได้ทางวาจาก็ไม่ได้แต่พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้ความปรารถนาอันชั่วเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธาปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักเราว่าเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้ทุศีลปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักเราว่าเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีสุตตะน้อยปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักเราว่าเป็นพหูสูตรเป็นผู้ยินดีการคลุกคลีด้วยหมู่ปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักเราว่าเป็นผู้ชอบสงัดเป็นผู้เกียจคร้านปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักเราว่าเป็นผู้ปรารภความเพียรเป็นผู้หลงลืมสติปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักเราว่าเป็นผู้มีสติตั้งมั่นเป็นผู้มีปัญญาสามปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักเราว่าเป็นผู้มีปัญญาไม่เป็นพระขีณาสพปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักเราว่าเป็นพระขีณาสพนี้เรียกว่าความปรารถนาอันชั่วความปรารถนาอันชั่วที่บุคคลพึงละทางกายก็ไม่ได้ทางวาจาก็ไม่ได้แต่พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้หากโลภะเข้าครอบงำภิกษุนั้นได้ละถึงหากโทสะโมหะโกธะอุปนาหะมักขะปลาสะมัจฉริยะความริษยาอันชั่วความปรารถนาอันชั่วเข้าครอบงำภิกษุนั้นได้คนก็จะพึงรู้ภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้ย่อมไม่รู้ชัดอย่างที่โลภะจะไม่เกิดแก่ผู้รู้ชัดเพราะฉะนั้นโลภะจึงเข้าครอบงำท่านผู้นี้ไม่ได้ท่านผู้นี้ย่อมไม่รู้ชัดอย่างที่โทสะโมหะโกธะอุปนาหะมักขะปลาสะมัจฉริยะความริษยาอันชั่วความปรารถนาอันชั่วจะไม่เกิดแก่ผู้รู้ชัดเพราะฉะนั้นความปรารถนาอันชั่วจึงเข้าครอบงำท่านผู้นี้ได้หากโลภะเข้าครอบงำภิกษุนั้นไม่ได้หากโทสะโมหะโกธะอุปนาหะมักขะปลาสะมัจฉริยะความริษยาอันชั่วความปรารถนาอันชั่วเข้าครอบงำภิกษุนั้นไม่ได้คนก็จะพึงรู้ภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้ย่อมรู้ชัดอย่างที่โลภะจะไม่เกิดแก่ผู้รู้ชัดเพราะฉะนั้นโลภะจึงเข้าครอบงำท่านผู้นี้ไม่ได้ท่านผู้นี้ย่อมรู้ชัดอย่างที่โทสะโมหะโกธะ

ผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อกล่าวอวดความรู้และการเจริญย่อมกล่าวว่าเรารู้ธรรมนี้เราเห็นธรรมนี้เราเป็นผู้มีกายอันเจริญแล้วมีศีลอันเจริญแล้วมีจิตอันเจริญแล้วมีปัญญาอันเจริญแล้วหากโลภะเข้าครอบงำภิกษุนั้นไม่ได้หากโทสะโมหะโกฏะอุปนาหะมักขะปลาสะมัจฉริยะความริษยาอันชั่วความปรารถนาอันชั่วเข้าครอบงำภิกษุนั้นไม่ได้คนก็จะพึงรู้ภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้ย่อมรู้ชัดอย่างที่โลภะจะไม่เกิดแก่ผู้รู้ชัดเพราะฉะนั้นโลภะจึงเข้าครอบงำท่านผู้นี้ไม่ได้ท่านผู้นี้ย่อมรู้ชัดอย่างที่โทสะโมหะโกฏะอุปนาหะมัคคะปลาสะมัจฉริยะความริษยาอันชั่วความปรารถนาอันชั่วจะไม่เกิดแก่ผู้รู้ชัดเพราะฉะนั้นความปรารถนาอันชั่วจึงเข้าครอบงำท่านผู้นี้ไม่ได้อย่างนี้แลมหาจุนทสูตรที่4จบกสิณสูตรว่าด้วยบ่อเกิดแห่งธรรมที่มีกสิณเป็นอารมณ์ภิกษุทั้งหลายบ่อเกิดแห่งธรรมที่มีกสิณเป็นอารมณ์10ประการนี้บ่อเกิดแห่งธรรมที่มีกสิณเป็นอารมณ์10ประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคล1ย่อมรู้ชัดปฐวีกสิณกสิณคือดินเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่มี2ไม่มีประมาณ2บุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดอาโปกสิณกสิณคือน้ำละถึง 3. บุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดเตโชกสิณกสิณคือไฟ 4. บุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดวาโยกสิณกสิณคือลม 5. บุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดนีลกสิณกสิณคือสีเขียว 6. บุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดปีตกสิณกสิณคือสีเหลือง7. บุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดโลหิตกสิณกสิณคือสีแดง 8. บุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดโอทาตกสิณกสิณคือสีขาว 9. บุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดอากาศกสิณกสิณคือที่ว่างเปล่า 10. บุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดวิญญาณกสิณกสิณคือวิญญาณเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่มี2ไม่มีประมาณภิกษุทั้งหลายบ่อเกิดแห่งธรรมที่มีกสิณเป็นอารมณ์10ประการนี้แลกสิณสูตรที่5จบ6กาลีสูตรว่าด้วยอุบาสิกาชื่อกาลีสมัยหนึ่งท่านพระมหากัจจานะอยู่ณปวัตตบรรพตเขตกรุงกุรคระแคว้นอวันตีชนบทครั้งนั้นแลอุบาสิกาชื่อกาลีชาวกรุงกุรคระเข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณที่สมควรได้ถามท่านพระมหากัจจานะดังนี้ว่าท่านเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระดำรัสนี้ไว้ในกุมารีปัญหาว่าการบรรลุประโยชน์เป็นความสงบแห่งหทัยเราชนะเสนาที่มีรูปเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจแล้วเป็นผู้เดียวเพ่งอยู่ได้ตรัสรู้ความสุขโดยลำดับเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ต้องอ้างบุคคลเป็นพยานการอ้างอิงใครๆเป็นพยานจึงไม่มีสำหรับเราท่านเจ้าข้าเนื้อความแห่งพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อนี้จะพึงเห็นได้โดยพิสดารอย่างไรหนอท่านพระมหากัจจานะตอบว่าน้องหญิงสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งทำประโยชน์ชั้นยอดคือสมาบัติที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ให้เกิดแล้วแต่พระผู้มีพระภาคได้ทรงรู้ประโยชน์ชั้นยอดคือสมาบัติที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์นั้นแล้วได้ทรงเห็นเบื้องต้นละถึงโทษทำเป็นเครื่องสลัดออกมรรคามรรคญาณทัศนะเพราะเหตุที่ทรงเห็นเบื้องต้นโทษทำเป็นเครื่องสลัดออกและมรรคามรรคญาณทัศนะการบรรลุประโยชน์จึงเป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าเป็นความสงบแห่งหทัย สมณพราหมณ์พวกหนึ่งทำประโยชน์ชั้นยอดคือสมาบัติที่มีอาโปกสิณเป็นอารมณ์ละถึงทำประโยชน์ชั้นยอดคือสมาบัติที่มีเตโชกสิณเป็นอารมณ์ทำประโยชน์ชั้นยอดคือสมาบัติที่มีวาโยกสิณเป็นอารมณ์ทำประโยชน์ชั้นยอดคือสมาบัติที่มีนีลกสิณเป็นอารมณ์ทำประโยชน์ชั้นยอดคือสมาบัติที่มีปีตกสิณเป็นอารมณ์ทำประโยชน์ชั้นยอดคือสมาบัติที่มีโลหิตกสิณเป็นอารมณ์ทำประโยชน์ชั้นยอดคือสมาบัติที่มีโอทาตกสิณเป็นอารมณ์ทำประโยชน์ชั้นยอดคือสมาบัติที่มีอากาสกสิณเป็นอารมณ์สมณพราหมณ์พวกหนึ่งทำประโยชน์ชั้นยอดคือสมาบัติที่มีวิญญาณกสิณเป็นอารมณ์ให้เกิดแล้วแต่พระผู้มีพระภาคได้ทรงรู้ประโยชน์ชั้นยอดคือสมาบัติที่มีวิญญาณกสิณเป็นอารมณ์นั้นแล้วได้ทรงเห็นเบื้องต้นละถึงโทษทำเป็นเครื่องสลัดออกมรรคามรรคญาณทัสสนะเพราะเหตุที่ทรงเห็นเบื้องต้นโทษทำเป็นเครื่องสลัดออกและมรรคามรรคญาณทัสสนะการบรรลุประโยชน์เป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าเป็นความสงบแห่งหทัยเหตุดังนี้แลพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสพระดำรัสไว้ในคุมารีปัญหาว่าการบรรลุประโยชน์เป็นความสงบแห่งหทัยเราชนะเสนาที่มีรูปเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจแล้วเป็นผู้เดียวเพ่งอยู่ได้ตรัสรู้ความสุขโดยลำดับเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ต้องอ้างบุคคลเป็นพยานการอ้างอิงใครๆเป็นพยานจึงไม่มีสำหรับเราน้องหญิงเนื้อความแห่งพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อนี้พึงเห็นได้โดยพิสดารอย่างนี้แลกาลีสูตรที่6จบ